Cardon. Van verboerderij.nl. Nou, dat is nog eens een naam. Nou, als je nog houten kistjes nodig hebt, of kistjes met gaas onderin. Kistjes met gaas onderin zijn ook te gebruiken voor wormenhotels. Dan gooi je gewoon je compost in een bak. En dan gooi je daar wat wormen bij en dan gaan ze dat opeten. En hallo. Radio man. Ja. Organic, wild, artisanal en medicinal. Het zijn allemaal cosmetics en self-care. Het zijn allemaal kruidenproducten van Nederlandse wildpluk. Oh, Nederlandse 100% wildpluk. Okay. Lokale planten. Omdat ik ook ben overtuigd dat alles groeit in de omgeving. Ja. En als je vertraagt, verstilt en gaat kijken, dan zie je dat alles om je heen is. Ja. Wat je nodig hebt. Is er al, hè? Ja, precies. Ja. Dus, ik kende een jongen, een Duitse jongen, die ging met een Taiwanese vrouw ging ze fietsen. En die hadden geen geld en die gingen gewoon fietsen in een tentje. En die wandelde ook gewoon, die ging door het bos wandelen. En dan, paddenstoel hier, ja, laat je daar. Wist gewoon wat hij kon eten wat hij nodig had. Ja. Mooi. Ja. Ja, dat is dus wat jullie dan ook een beetje doen. Is dat een hele grote club van wildplukkers of zo? Nee, dat valt wel mee. Het grootste deel is wildpluk, maar het is ook, we hebben een 2,5 jaar geleden een voedselbos aangeplant in het Slotenpark. Okay. En daar hebben we ook een kruidentuin, dus er zijn ook wat dingen die daar uit de kruidentuin komen. Ja. Waar is dat voedselbos? Precies? In het Slotenpark. Dus je hebt de natuurkamer en de heemtuin, daar zitten we eigenlijk aan vast. Dus het is vanuit de natuurkamer ontstaan. Ja, okay. Ja. En, nou, wat goed zeg. Ja, het is een buurtbudget geweest 2,5 jaar geleden, waar 900 mensen die voor het voedselbos hadden gestemd. Wow. Dus fantastisch. Ja, ja. En hoe lang staat dat er nu? Dit is het derde jaar gaan we in. Oké, okay, dus heel al, jong. Er is al wat oogst, ja, nog ja, niet zo heel veel. Niet zo heel veel, nee. We zijn vooral de bodem aan het verbeteren, dus veel organisch materiaal toevoegen. Ja, want het zal niet een hele vruchtbare bodem zijn. Nee, het is allemaal zand uit de Slotenplas, opgehoogd, dus het is vooral zand. Ja, een dunk, ja. Dat moet wel even voordat dat weer echt het leven in zit. Ja. Precies. Precies. Maar wel een mooi project. Zeker, ja. Zeker. En zijn er dan ook veel buurtbewoners bij betrokken? Dus is het, wordt het bezocht? Zijn er vrijwilligers? Ja, we doen nu om de week eigenlijk hebben we een groep die komt vanuit de buurt. Het is een samenwerkdag. Het is eigenlijk open voor iedereen. Ja. En dat gaat het hele jaar door. Ja. En we hebben verder komen er bedrijven via de pollinators. Wel geselecteerd hoor, wie er mag komen. Maar een beetje ethisch moet het natuurlijk wel zijn. Ja, ja. En die betalen dan voor zo'n werkdag. Ja. En die helpen dan met klussen, met grotere klussen. Dus als we een bijenhotel willen maken of een bijenburg of zo, dat soort dingen, dan helpen zij. Oké, okay. Ja. En hoe heet dat? Voedselbos Slotenpark. Voedselbos Slotenpark? Ja, bij de natuurkamer. Bij de natuurkamer, nou, we moeten maar eens gaan kijken. Ja, welkom. Ja. Zeker. Voedselbos. Ja, moeten meer voedselbossen. Ja, in de stad. Ja, we hebben wel echt. Want we hebben een strategie geadopteerd. Zeg maar, de gemeente heeft gezegd: jullie mogen op dit stukje aanplanten. Dus zo'n 3.500 vierkante meter. Ja. En eigenlijk hebben we elke keer daar buiten geplant ook. Dus die guerrilla-actie om een beetje te prikken: van kom op, we willen meer. Ja, maar dat is eigen aan de natuur. Dat als er ruimte is, dan wil je. Precies. Ja. Precies. En nu lijkt het erop, want er komt een grote gebiedsontwikkeling. Lijkt alsof het plan van het voedselbos daar uiteindelijk in meegenomen wordt. En dat we echt iets substantiëlers kunnen aanplanten. Wel, verstandig. Ja. Dat, ja. En dan niet even op de tekentafel een paar honderd meter verder verplaatsen. Nee. Zijn ze toe in staat. Ja, klopt. Ja. Ja. Kan je opnieuw beginnen. Ja. Nee, maar hartstikke mooi. Ja, toch? Ja. Ja. En dit, hoe vinden we deze dingen? Ik doe het eigenlijk onder mijn eigen naam, dus Ren Spanjaard via Instagram. Het heet Flora Ling, maar via Instagram is er een linkje naar de webshop. Maar je kan het beste gewoon naar Reclaim the Seed komen. Precies, zo is dat. Het beste gewoon hier komen, dan kan je gelijk meenemen. Dan precies. Kan je ook even proberen misschien. Of, zeker. Ruiken, zo. Ja. Nou, dankjewel. Ja, ook. Succes. Dankjewel. Het zijn allemaal... Oh, kijk, lippenbalsem propolis. Lekker. Hard tonic. Ja, nee, eigenlijk niet, maar... kan je niet tegenhouden, denk ik, toch? Liever niet. Nee, dan doe ik het. Nou ja, nee, als ik bezig ben, dan maakt het me niet uit. Maar ja, ik weet het liever niet.